яйнарыш. Я бжэнэрэмэ хурымра, дышым хэсэчэвэц гастылэмра. Шыннам я бжэнэрэмэ хурыр, зэтрэхым, сэхатныкэ фадизчэ, вашым чэмсым шыхох. Ятанэ тхам пашхайит, мэдаэчхэ бжэр сэвэгох. Мэдаэч горым, бжэм ешхэбл ахамарит ах. Намэч мэдаэч горым, мээш зэпихрэвэц хэмэ пайэд дышым хэсэчэвэц гастылэ гуқакэй, قرمان سلطان پاش فقی و چه نمیش مدعیش گرم مأش زپی خره و تسبه اما مدعیشم قریتا تامین صفتاب رخم یاد حسیق خون تست پستابم پاش حشید قرمان سلطان تیش خم اکلا خانم پایه مأش زپی خره و تسخم یا اوغا تامین صفتاب رخم یاد حسیق خم یا غستو مدعیشم اقیچی تامدش دگویاخ اشناوشم مدعیشم و تس غستشتر قشتی قرمان سلطان میماشه شش یزدی چشتم قریزیخا. جاشم شبل غوغم قش خوکر قوغ. چیچه خری قت واغ چشتری قص صاف. بزمیش خوکر. یتان بزمیش خیبل ز اغرا مدعیش خیبلم آخما قبشن خوزا حزرا. آپر مدعیش یبزمیش خو قبشار. جاشم وش ماش سی ز خوکحال خو چشم قیخا. چشم زشانه خستیچو شغم از شانی خسته چرخ وس خونت ابستوری استغا یاد اون رمدا اچری یبزم یش خو قبشا اش دژ ماشور زچنغا قش حش خو خم فدو زگور خم خفا خم از شانی سم فدو خو خم خس بسوش حخم از شانی تاخ خو حخم از شانی قدرخ یتان یشن رمدا اچری یبزم یش خو قبشا جاشون مش اب خطاچم فدو جوغش خو گور ستو واشم قیخی پسی خو خمره پسی نخمره آشانه خخفاق. جاغوش خو مطه ووط دیج. پسی خم از شانه دیج خوخ اپسی دیجم یشاغ خو صف بخاری تاغخ. یدانه یبخانه رمده ایچری یبزم یش خو قبشاق. جاشون تغم از شانی مازم از شانی جاغو خم از شانی قساغا. عراشتا خمه یعنفنه از شانه شنچ خوغا. مافم از شانی چشم از شانی نفنه آخب. یتانه سزفتم وشاگم شبر بر مدعیچ مقاش خوچ قاعد جز خست خو. قناغ مدعیچیشم یابزمیش خوخم قضیاب شخچه چشتم تیتخر سحات مغوی جشتیخ سحات مغوی جشتیخ سحات مغوی جشتیخ.